ไม่ต้องไปบิณฑบาตแล้วมันน่าจะไปพักจำพรรษาที่นั่นของมันไม่ต้องไปหาอยู่หากินคอยแต่พิธีกรรมคอยแต่พิธีการงานบุญอันนั้นงานบุญอันนี้งานเกิดงานตายงานแต่งงานแต่งงานแต่งเอาผัวเอาเมียงานเกิดงานตายงานแต่งการแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่งานเปิดร้านเจิมป้ายงานหมอดูหมอทายหมอดูหมอทายหมอเดาถ้าหากว่าไม่ได้ไปบิณฑบาตแล้วมันชอบหางานอื่นทำจะไปบิณฑบาตไม่ฉันเราไม่ต้องยากหรอกเพราะเราหาอยู่หากินเองได้ไปหาอยู่หากินเองไม่ได้ไปมีแต่คนอื่นมาเลี้ยงมันก็ต้องเป็นไปตามสนองความต้องการของชาวบ้านเข้าไปก็ดีอย่างหนึ่งสังคมประเพณีกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งสังคมประเพณีกลุ่มหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งแต่นักบวชควรมั่นคงอยู่ในประเพณีที่พระพุทธเจ้าประเพณีของพระสาวกเจ้าปฏิปทาท่านประพฤติปฏิบัติกันอย่างไรนักบวชควรเอาอันนั้นมาเป็นหลักการไม่ควรที่จะไปตรงนั้นก็เอาอย่างนั้นไปตรงนั้นก็เอาอย่างนั้นหน้าข่าวหลักการประเพณีปฏิปทาของพระพุทธเจ้ามองไม่เห็นไปเสียเป็นยังไงใครก็สบายดีใช่ไหมล่ะวันนี้วันส่งคืนส่งคืนนี่ส่งคืนนี่สินก็คือหากูหาโยมเขามาทุกวันส่งคืนมีอยู่สักเท่าไรมีอยู่37ว่าใช่37นะลดน้อยประมาณก็ดีอยู่ปีนี้ต้นไม้ก็เริ่มเขียวขึ้นต้นไม้ป่าไม้มีง่ายมีเวกดีมีเวกมีความสุขกายมีเวกห่างไกลปราศจากการคุกคีมีความสุขจะหากว่าใจไม่พอใจในความวิเวกไม่พอใจในสถานที่วิเวกอยู่ในสถานที่วิเวกมันก็ไม่มีความสุขพอใจที่ไม่พอใจในความวิเวกอันนั้นก็เป็นใจไม่มีความสุขอยู่แล้วมีแต่ความต้องการมีแต่ความแสวงหา มีแต่ความหิวความกระหายคำว่าอิ่มในใจที่เต็มไปด้วยความอยากไม่มีใจเต็มไปด้วยความอยากมีแต่ความหิวอยู่ตลอดกาลในเมื่อหิวอยู่ที่ไหนจะมีความสุขอยู่คนเดียวก็ไม่มีความสุขอยู่ด้วยกันกับหมู่ก็ไม่มีความสุขมันเหมือนกับสุนัขเป็นโรคเรื้อนจะอยู่กับหมู่สุนัขมากๆไอ้โรคเรื้อนอันนั้นมันก็ทำให้อยู่ไม่สุขไม่เป็นสุขจะไปอยู่ตัวเดียวใกล้ๆหมู่ไอ้ความเป็นโรคเรื้อนอันนั้นมันก็ทำให้เป็นทุกข์ใจที่ไม่มีความอิ่มก็เหมือนกับสุนัขโรคเรื้อนนั้นความอิ่มความพอของโรคอยากไม่อิ่มไม่พอเป็นสักทียิ่งกินมากยิ่งกินมากยิ่งกินมากพลังความหิวพลังความอยากยิ่งมีกำลังยิ่งขึ้นความหิวความอยากมีพลังมากขึ้นเท่าไรความทุกข์ภายในจิตใจยิ่งมากเท่านั้นเพราะความหิวความอยากมีแต่ที่จะเผาอย่างเดียวในความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีจึงให้ปรารภกรรมฐานกันให้มากๆเวสาโลมานาคาดันตาติโจอันนี้เป็นอาหารของใจกินมากๆกินมากๆกินมากๆมันอิ่มกินอาหารเราไม่ได้กินอาหารเรากินเอาความอิ่มเกซาโรมานาคาทันตาเตโจเราก็ไม่ได้เอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังเราเอาความอิ่มของใจจึงว่ามองเห็นอาหารของใจที่จะทำให้เกิดความอิ่มขึ้นมาการบวชทุกครั้งจะต้องมีการให้เรียนเกสาโรมานะคะทั้งกายเจโจทั้งนั้นนี่ก็เป็นหลักที่นักปราชญ์ท่านสรุปข้อปฏิบัติสรุปหลักการวิธีการจะต้องเป็นธรรมอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้พิจารณาเกสาโรมานะคะทันตาเตโจพิจารณาซ้ำๆซักๆความรู้ความเข้าใจอุบายไม่สิ้นสุดเป็นกว้างขวางกว้างขวางไม่สุดเป็นอุปมาอุปไมยหาประมาณไม่ได้ ล้วนแน่แต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการพิจารณาเกสานุมานะคะทันตาตะโจเป็นเหตุทั้งนั้นอันนี้คำว่าเกสาโรมานะคะทันตาตะโจเป็นต้นเกสาคือผมอนิจจังอนัตตาทุกขังอนิจจังทุกขังอนัตตาก็อยู่ที่ผมนี่เกสาคือผมอริยสัจก็อยู่ในผมนี่เกสาคือผมมหาสติปัฏฐานก็อยู่ในผมนี่อยู่ในผมอยู่ในขนอยู่ในเล็บไตรลักษณ์คือเกคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็คือความจริงของผมจะว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่ไม่ใช่เฉพาะความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์ก็จะทั้งสี่ทีเดียวเกสาเป็นของเกิดเกสาเป็นของแก่เกสาเป็นของตายนี่จึงว่าผมก็เป็นอทุกขสัตว์ขนก็เป็นของเกิดขนก็เป็นของแก่ขนก็เป็นของตายอะไรเป็นของเกิดอันนั้นเป็นของแก่ของตายทั้งนั้นเป็นทุกขสัตว์ทั้งนั้นกามตัณหาก็ความอยากในกามผมตัวนี้ล่ะมันเป็นกามปิงกิเลสกามเป็นวัตถุกามเป็นทั้งสองอย่างว่าพวังวิบวยพวัฒนาเกิดความอยากมีอยากเป็นความอยากได้ความปรารถนาความพอใจความต้องการผมนี้ก็เป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นไม่อยากให้มันหลุดไม่อยากให้มันร่วงไม่อยากให้มันงอกไม่อยากให้มันขาวคำว่านิโรธนิโรธผมนี่ก็เป็นนิโรธคำว่ามรรคมรรคผมก็เป็นมรรคปล่อยวางผมขนได้ฟันหนังไปตามสภาพของความจริงจิตที่ปล่อยวางได้แล้วนั้นจะเรียกว่านิโรธก็ไม่ผิดเกสาโรมานะคะทันตานี่เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติจึงว่าเกสาโรมานะคะทันตาตะโจกว้างขวางหาประมาณไม่ได้พิจารณาแล้วมันทั้งแยบคายไปทั้งแยบคายไปทั้งแยบคายไปจริงว่าไม่สิ้นสุดเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์อยู่ในของเกิดของแก่ของตายนี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ในเราไม่มีคำว่าเลื่อนคำว่าโลภคำว่าโกรธคำว่าหลงผมนี่เป็นทั้งความโลภผลนี่ผมนี่เป็นทั้งความโกรธผมนี่เป็นทั้งความหลงโลภยังไงคือต้องการอยากให้มันงามโกรธคือยังไงนี่เกิดความไม่พอใจในเมื่อเขามีการเปลี่ยนแปลงไปตามความจริงของเขาหลงคือยังไงหลงว่าเป็นของเราหลงว่าเป็นของสวยของงามราคะโทสะโมหะไม่ผิดทางนั้นผมขนเล็บฟันหนังเป็นธรรมทางนั้นจึงว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ให้พิจารณาลงไปที่ผมที่ขนที่เล็บที่ฟันที่หนังอย่าคิดว่ามันเป็นของหญ้าปากคอกสู้เจริญวิปัสสนาธรรมทั้งสูงไม่ได้ ใจมันต่ำแล้วมันจะไปพิจารณาของสูงเลยเหรอความรู้มันต่ำแล้วทีนี้มันจะไปสอบปริญญาได้เหรอสอบได้อยู่เพียงแต่ว่าได้สอบแต่สอบได้ไม่มีมันมีแต่ได้สอบมีแต่ได้สอบมีแต่ได้สอบในที่สุดมันก็ท้อใจไม่มีบุญไม่มีวาสนาสอบไม่ผ่านสักทีเท่านั้นตายตามๆกันไปตามมันตายตามๆกันไปหมดความภาคความเพียรคนประมาทแล้วมันคนตายแล้วไม่ใช่ว่าบวชเป็นพระกรรมฐานนี่ล่ะเป็นผู้ที่มั่นคงในอัปปมาตธรรมบวชเป็นพระกรรมฐานนี่ตายทั้งคราบของนักกรรมฐานก็มีมากจึงว่าในเมื่อรายใดเป็นผู้ประมาทตายทั้งนั้นจึงว่าอย่าพากันลูกคล้ำให้มีความเชื่อมั่นลงไปธรรมที่เรามีอยู่นี้ก่อนธรรมทั้งนั้นชาติความเกิดผมของเราเป็นทุกข์กษัตริย์สมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องขนเล็บฟันหนังดินน้ำลมไฟสรีระที่หนังห่ออยู่นี้เป็นทุกข์กษัตริย์สมบูรณ์ท่านจึงว่าชรานี่ชาติความเกิดชราความแก่มรณะความตายเป็นทุกข์สัตว์สรีระร่างกายของเราทั้งหมดส่วนไหนก็เป็นความเกิดส่วนเป็นความแก่เป็นความตายจะแยกออกมาเป็นชิ้นเป็นส่วนแยกออกมาชิ้นเป็นส่วนก็เป็นความเกิดความแก่ความตายทุกชิ้นส่วนนั้นชิ้นส่วนใหญ่สามารถเห็นด้วยตาชิ้นส่วนเล็กไม่สามารถเห็นด้วยตาชิ้นส่วนนั้นก็สมบูรณ์ด้วยทุกข์กษัตริย์จึงให้พากันแยกแยะให้แจ่มแจ้งอันนี้ว่าเป็นกองทุกข์แล้วจะยอมรับอย่างสนิทใจที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ไม่มีผิดแม้แต่น้อยเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเสเอสาหังพันเตสาเลอามะพันเตอามะพันเตขอรับเจ้าข้าขอรับเจ้าข้าขอรับเจ้าข้าตัสมาตุนีแล้วก็เป็นพระขึ้นมาสมบูรณ์ทางกายใจไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอยู่รอเอาอิฐเอาปูนมาก็ใช่มันก็เป็นพระได้ทองเหลืองทองแดงเนี่ยนี่ไม้ก็ยังเอามาเป็นพระได้แต่สมมุติกันไม่เป็นพระที่ทำเป็นธรรมชาติขึ้นมาภายในจิตในใจอย่างพระพุทธเจ้าเป็นพระก็เป็นพระขึ้นโดยธรรมชาติเป็นผู้ที่สัตว์เป็นผู้ที่แสวงหาความเป็นพระขึ้นมาไม่มีใครบอกกล่าววิธีการแสวงหานั้นแต่ก็สัมมาสัมพุทธะพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็เป็นพระขึ้นมาใจนั่นเป็นพระแต่ใจที่จะเป็นพระใจที่พร้อมด้วยอัปปมาตธรรมใจที่พร้อมด้วยอัปปมาตธรรมใจที่พร้อมด้วยอัปปมาตธรรมนั้นใจนั้นพร้อมที่จะเป็นพระขึ้นมาใจที่ประมาทใจพระพิชิตประมาทเสียแล้ว ไม่พร้อมที่จะเป็นพระเป็นเจ้าขึ้นเลยให้พากันเข้าใจให้พากันมั่นคงอยู่เสมอในอิริยาบถไม่มีใครที่จะไปตามบังคับบัญชาเราไม่มีใครที่จะไปบังคับบัญชาเราเพราะว่าฉันทะไม่มีใครมีบอกใครบังคับกันคือความพอใจในการกระทำพอใจในการทำตามคำที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้คือไม่ประมาทยกขึ้นมาอยู่เสมอเกสาโลมานะคะทันตาเตโจซ้ำๆสักๆมันการกินข้าวไม่ใช่ว่ากินข้าวแล้วจะต้องไปกินอากาศไม่ใช่กินข้าวแล้วจะต้องไปกินในก้อนหินก้อนทรายวันไหนก็กินข้าววันไหนกินข้าววันไหนกินข้าววันไหนกินข้าวตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งกินไม่ได้กินแต่ข้าวประโยชน์ก็คือได้อิ่มประโยชน์คือได้อิ่มประโยชน์คือได้อิ่มประโยชน์คืออิ่มการพิจารณาเกสาโลมานะคะทันตาตะโจกองเกิดกองแก่กองตายกองอริยสัจกองนี้ใจอิ่มอยู่ตลอดเวลาจึงให้พาการเห็นความสำคัญอย่าเห็นสิ่งอื่นๆทำอื่นๆเป็นของใหม่เป็นนักที่นักปราชญ์สมัยใหม่บัญญัติเป็นคำพูดขึ้นมาศาสตร์นั่นศาสตร์นี่ศาสตร์อะไรต่อมีอะไรโกเก๋ในที่สุดใครไปสนใจอย่างนั้นกลายเป็นเก๋ขึ้นมานะไม่มีอะไรที่จะงามเสมอต้นเสมอปลายเท่าธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้ศึกษาและประพฤติปฏิบัติกันเกสาโลมานะคะทันตาตะโจในยุคนี้สมัยนี้อย่าว่าของเป็นของล้าสมัยมันก็การกินข้าวกินมาตั้งแต่มีโลกล้าสมัยหรือเปล่าการกินอาหารคือธรรมก็มีความจำเป็นเหมือนกับการกินอาหารจึงว่าทำที่จะทำให้เกิดความอิ่มในใจสลายความหิวทำลายความหิวก็คือธรรมที่เรามีอยู่นี้ความเกิดความแก่ความตายที่เรามีอยู่นี้เราครองอริยสัจกันเป็นเจ้าของอริยสัจแต่เราละเลยไม่สนใจทรัพย์สินที่เรามีอยู่ถ้าหากว่าเราไม่สนใจจะมากมายก่ายกองสักเท่าไหร่ไม่เป็นประโยชน์เครื่องใช้ไม้สอยก็เหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่เอามาใช้ถึงจะเป็นของเราสักขนาดไหนแต่ประโยชน์อันเกิดจากเครื่องใช้ไม้สอยไม่มีธรรมที่เรามีอยู่ก็เหมือนกันอริยสัจจำไม่อริยสัจธรรมไม่ได้บกพร่องเกสาเป็นความเกิดความแก่ความตายโลมาเป็นความเกิดความแก่ความตายกระดูกเป็นความเกิดความแก่ความตายตับไตไส้ปอดเป็นความเกิดความแก่ความตายธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเป็นความเกิดเป็นความแก่เป็นความตายขี้เหงื่อขี้ไข้ก็เป็นอริยสัจธรรมน้ำมูกน้ำลายเป็นอริยสัจธรรมเป็นความเกิดความแก่ความตายทั้งนั้นนี่เราครองทุกขสัตว์กันมาตลอดกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเราก็ครองกันมาตลอดแต่เรายึดถือว่าเป็นเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนของเรายึดถือแล้วมันสำเร็จประโยชน์ไหมยึดถือความแก่ความเกิดว่าเป็นเราความแก่เป็นเราความตายเป็นเรา แล้วมันเป็นหรือเปล่ามันไม่เป็นมันก็เป็นความแก่ความแก่เจ็บมันก็เป็นความเกิดความแก่ความตายของเขาอะไรก็ช่างเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นต้นเขาไม่ได้เป็นดอกเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างนั้นที่เราไปยึดถือกันอย่างนั้นเพราะอะไรอ่ะก็เพราะไม่สนใจที่จะศึกษาให้แจ่มแจ้งไม่ศึกษาไม่สนใจในการที่จะศึกษาพิจารณาที่จะศึกษาให้ทราบชัดแล้วก็หลงตามๆกันมาการมาตัณหาเราก็ว่าตัวนั้นเป็นเราความอยากเป็นเราเป็นความอยากเกิดขึ้นมาเรื่องกามทั้งหลายโอ้โหอันนั้นเป็นเราเป็นเราเป็นเราที่จริงๆอยากได้อะไรก็เราอยากเราอยากเราอยากเราอยากเราอยากเราอยากเราอยากไม่ชอบอะไรไม่ปรารถนาอะไรก็เราไม่ชอบใจเราไม่ชอบใจเราไม่ชอบใจอันนั้นเป็นเราทั้งนั้นนี่เป็นทุสมุทัยเราครองกันมาตลอดแล้วเราก็หลงกันมาตลอดแล้วหลงของที่เรามีอยู่ทุกข์สัตว์เรามีอยู่แต่เราหลงสมุทัยสัตว์เรามีอยู่แต่เราหลงนิโรธสัตว์เราก็มีอยู่แต่เราไม่รู้มรรคสัตว์ในเรามีอยู่แต่เราไม่เอามาปฏิบัติกันมันก็กลายเป็นปุถุชนอยู่อย่างนี้นะมันหนามามีแต่หนาเพิ่มขึ้นปุถุชนก็คนหนาทำไมยังหนาเล่าก็หนาไม่ศึกษาไม่พิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่นี่หนาสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเถอะเราพยายามศึกษาเราพยายามศึกษามันก็ค่อยแจ่มแจ้งบางไปหน้าบางไปหน้าบางไปหน้าปุถุที่มันหนามันก็บางไปบางไปเพราะอะไรนี่เพราะความไม่ประมาทตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาในอริยสัจที่เรามีอยู่นี้คำว่าอริยสัจอย่าว่าเป็นของไกลอย่าเป็นของสูงความเกิดเป็นของไกลเหรอความแก่ความตายเป็นของไกลของสูงเหรอความตายอยากกิเลสตัณหาเป็นของสูงเป็นของไกลเหรอโอ้มันสูงพิจารณาอริสัตไม่ได้ดอกมันสูงไปเรายังไม่ได้สมาธิไงมันก็เลยไม่ได้พิจารณาสักทีเพราะโอกาสที่เป็นสมาธิมันก็ไม่มีถ้าหากว่าไม่สนใจพิจารณาศึกษาในอริสัตคือความเกิดความเกิดความตายอันนี้ให้แจ้งชัดใจจะเป็นสมาธิปล่อยวางไม่ได้จะปล่อยวางยังไงมันหวงนี่ใครจะปล่อยวางยังไงหัวของเจ้าของนี่ใครจะยอมตัดมันเหรอหัวใจอ่ะเป็นสมาธิไม่เป็นสมาธิสงบเลยไม่สงบเอามาเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาความเกิดความแก่ความตายความเกิดความแก่ความตายความเกิดความแก่ความตายกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหามันเกิดขึ้นมาเอาอันนั้นมาเป็นอารมณ์เพ่งมันอยู่นั้นเพ่งมันอยู่นั้นเพ่งมันอยู่อันนั้นดูมันอยู่อันนั้นน่ะก็มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องดูใช่ไหมล่ะนี่ศึกษาการดูคือการศึกษาถ้าเราไม่ดูมันจะรู้เหรอในเมื่อเราศึกษาอยู่เสมอดูอยู่เสมอมันก็ต้องรู้ไหมมันเป็นจริงเป็นจังแค่ไหนเพียงไรมันเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารแค่ไหนเพียงไรมันเป็นเราจริงหรือเปล่าแล้วของนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปเป็นไหมเอ้าลุยมันจริงกระถางมันสุดแล้วไหมสุดแล้วไม่มีอะไรนี่มีแต่เราหลงอันเดียวมันมีแต่เราหลงทำไมเรายังหลงเล่านี่ก็เพราะเราไม่สนใจมุ่งมั่นศึกษาในสภาพธรรมที่เรามีอยู่นี้จึงว่าอริยสัจเราทั้งคนเราธาตุทั้งหมดทุกรูปทุกนามนี่แหละเป็นกองอริยสัจทั้งนั้นให้พากันศึกษา ให้จำเอาไว้และให้พากันศึกษาในอริยสัจธรรมไม่ต้องไปศึกษาตามตำราตามแบบตามแผนที่ไหนอันนั้นมันเป็นชื่อของอริยสัจทั้งนั้นอริยสัจเป็นชื่อแต่ของจริงมันมีอยู่ในเราแล้วในเรามีของจริงเราจะไปสนใจชื่อทำไมกินอาหารไม่ต้องไปกินชื่อหรอกกินอาหารก็พอมีใครสักคนกินชื่ออาหารคนนั้นอิ่มมีใครสักคนกินชื่อของยาแล้วมันไม่ไอแล้วมันไม่ตายมั้ยแล้วมันหายจากโรคจากภัยมีมั้ยกินชื่อของยาจะหายโรคจากโรคจากภัยไม่มีกินชื่อของธรรมก็เหมือนกันใจไม่มีโอกาสที่จะอิ่มได้คำว่ากินก็คือการศึกษาพิจารณาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างวาดเป็นรูปเป็นร่างเป็นข้าแผนการอยู่ข้างนอกโน้นทุกเป็นอย่างนั้นสมุทัยเป็นอย่างนั้นนิโรธเป็นอย่างนั้นมรรคเป็นอย่างนั้นโน้นโน้นโน้นวาดเป็นมโนภาพขึ้นมาโน้นก็สังขารเข้าใจไหมล่ะสังขารมันปรุงมันแต่งเป็นบ้านเป็นช่องเป็นตัวเป็นตนหลอกคนให้เห็นว่าเจ้าของรู้แต่ความรู้มันจะรู้อย่างนั้นเป็นไม่เดี๋ยวก็หลงความรู้ต้องรู้สิ่งที่เรามีอยู่นี้อริยสัจที่สมบูรณ์ในเรานี้จึงว่าทุกส่วนเป็นอริยสัจทั้งนั้นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เป็นอริยสัจไปมีความเกิดมีความแก่มีความดับมีความเกิดมีความมีแก่มีความดับมีความเกิดมีความแก่ความดับอะไรทั้งหมดนี่จะเคลื่อนไหวอย่างไรก็ช่างทั้งกายทั้งใจนี่ล้วนแล้วแต่เป็นกิริยาเป็นความเกิดความดับทั้งนั้นนั่นจะไปหาอริยสัจที่ไหนรวมอริยสัจจะทำเข้ามาในเราอันเดียวทั้งเดินทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนใจหมุนอยู่ในอริยสัจธรรมใจหมุนอยู่ในอริยสัจธรรมนี่แล้วไม่รู้ไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ดอกเขาเอาเหล็กเป็นพันตันขึ้นไปบนอากาศกันยังได้ไอ้ของขนาดนี้ไม่รู้ไม่เห็นมันจะเป็นไปได้หรือถึงว่าความไม่ประมาทยังประโยชน์ให้สำเร็จความประมาททำอะไรไม่สำเร็จคนตายมันจะได้เรื่องอะไรเยประมาทตายอย่าทำมาตาคนประมาทแล้วมันคนตายแล้วมันจะทำอะไรได้จึงให้พากันเข้าใจใกล้เขาเป็นสาวาสังออกมาแล้วนี่มีอะไรต่ออะไรที่สะดุดตาสะดุดหูอยู่นะจึงให้พากันระมัดระวังไม่ใช่จะยาอะไรชอบเป็นคนพูดมากนะใครไม่เข้าท่าเนี่ยก่อนแก้ไขเสียใครเลอะเทอะออกนอกลู่นอกรอยให้แก้ไขเสียถ้าหาว่าแก้ไขไม่ได้อันนั้นก็ต้องพิจารณาเจ้าของไปยังมีโอกาสที่จะแสวงไปหาทางไหนได้อันนี้พิจารณาเอามากกันสถานที่ก็กว้างกิเลสตัณหาไอ้ความไม่เป็นท่านี่มันชอบออกนอกลู่นอกร่องนอกรอยมันไกลกันอย่างนี้จะเป็นยังไงเพิ่นก็บ่เห็นดอกใครจะเห็นไม่เห็นไม่สำคัญแต่เราหักเห็นเราอยู่เราเห็นความไม่เป็นท่าเห็นความไม่เป็นท่าของเราอยู่เราเหลือจะมีความสุขจึงให้พากันเข้าใจให้พากันรีบไขเจ้าแก้ไขเจ้าของการแก้ไขเราเองนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้แก้ไขเราเองคำสอนของกิเลสไม่สอนให้แก้ไขเจ้าของดอกสอนให้ แก้อะไรแต่อะไรนั่นให้ได้ตามความอยากของเราเองนี่คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ความสอนคำสอนของกิเลสมันสวนทางกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนเท่าไหร่กิเลสมันก็สอนหมดแต่สวนทางกันพระพุทธกิเลสมันสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าก็สอนหมดสอนให้สวนทางกับกิเลสอย่าว่ากิเลสมันโง่นะมันก็สัพพัญญูเหมือนกันแต่สรู้เองทั้งนั้นเรื่องกิเลสตัณหาไม่ต้องมีใครไปบอกจึงให้พากันเข้าใจพากันเตือนเราให้มากอย่าไปสนใจอะไรไม่ต้องไปสนใจอะไรสนใจแต่เกสาโลมานคทันตาตะโจขาขวาก็อริยสัจขาซ้ายก็อริยสัจหนังห่ออยู่ก็เป็นอริยสัจเนื้อก็เป็นอริยสัจเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวเลือดเป็นอริยสัจทั้งนั้นกระดูกกระเดี่ยวตับไตไส้ปอดเป็นอริยสัจทั้งนั้นเป็นของประเสริฐทั้งนั้นเราครองแต่ของประเสริฐแต่ไม่ได้ประโยชน์เหมือนกับมดแดงมันได้สัมผัสมันได้ลิ้มรสรสของมะม่วงไหมจะอกล่องน้ำดอกไม้หรือว่าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะมดแดงมันมีโอกาสได้ลิ้มไหมเราก็เหมือนกันน่ะครองอริยสัจธรรมครองอริยสัจธรรมนี่แต่กิเลสมันเอาไปกินหมดไม่ได้เลือกข้อปฏิบัติถ้าภายนอกอันนั้นเป็นเครื่องอยู่ไม่มีข้อปฏิบัติเลยนะไม่มีหลักไม่มีเครื่องอยู่จึงว่าให้มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติมั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติภายนอกเลยนะเป็นการปฏิบัติเตาทั้งนั้นข้อปฏิบัติภายในก็มุ่งมั่นจริงจังในอริยสัจเยสาโลมานะคะทันตาตะโจเป็นอริยสัจธรรมทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าพิจารณาอริยสัจนี่นู่นนู่นนู่นนู่นอริยสัจมันมีในเราเขาจะว่าพระกรรมฐานเป็นบ้าเห็นไหมล่ะเป็นบ้าคือยังไงล่ะบ้าว่าจะของรู้แล้วไปสอนอริยสัจกันวาดเป็นรูปนะเป็นแผนที่เป็นอะไรต่ออะไรนู่นศาสนาล่มจมศาสนาล่มจมเรือมันล่มลงก็จมจึงให้พากันเข้าใจเราครองของประเสริฐของอริยสัจธรรมแต่เราเหมือนกับมดแดงดีๆนี่รสของเปลือกมะม่วงก็ยังไม่ได้ลิ้มรสของเนื้อยังไม่ต้องพูดถึงจึงให้พากันเข้าใจนะอย่าพากันปล่อยใจโลเลโลเลโลเลไม่ได้เรื่องอะไรหรอกโลเลเป็นเรื่องของกิเลสเท่านั้นพาให้โลเลความโลเลเป็นคำสอนของกิเลสเป็นการบัญชาของกิเลสมันสอนมันบัญชาไปทางนั้นตัดมันออกไปหมดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาทีเดียวมีความรู้สึกขึ้นมาเนี่ยตั้งใจเอาไว้เราจะไม่โลเลเราจะมั่นคงอยู่ในนี้มันคงอยู่ในจุดนี้มั่นคงอยู่ในข้อปฏิบัติอย่างนี้นี่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสหรือเราจะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก ิเลสมันก็ต้องมันพยายามที่จะปฏิบัติตามคำสอนของกิเลสกิเลสมันจะพยายามสวนทางกับคำสวนทางกับศาสนาคือกิเลสไม่มีเราจะต้องส สร้างฉันทะสร้างฉันทะสร้างธรรมะให้เกิดให้มีขึ้นในจิตในใจของเราพอใจทำคำสอนพุทธเจ้าพอใจที่จะสัมผัสสัมพันธ์คลุกคลีมั่นคงเหนียวมั่นคงยึดให้มันแน่นอยู่ในอริยสัจธรรมสร้างความพอใจเรียกว่าสร้างฉันทะพระพุทธเจ้าประกาศอริยสัจธรรมณสถานที่ใดแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นมีโอกาสได้สดับได้ยินได้ฟังเปลื้องกองทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะต่างคนก็ต่างแบกหนักต่างคนต่างแบกหนักต่างคนก็ต่างแบกหนักมาแต่มันไม่รู้จักทางตรงทางวางมันไม่รู้จักอะไรหนักอะไรเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าชี้ว่าอันนี้มันทุกข์อันนี้มันหนักนี่ขันธ์ทั้งหลายมันหนักอันนี้มันกองทุกข์นี่กองฟืนกองไฟปลงก็ปล่อยวางทันทีเท่านั้นใจที่ปลล่อยวางได้แล้วนี่โลดไม่ต้องไปหาที่ไหนจึงว่าอริยสัจธรรมนี่ไม่ได้บกพร่องแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียวในร้อยในล้านสมบูรณ์บริบูรณ์ทั้งร้อยทั้งล้านเปอร์เซ็นต์ทีเดียวให้พากันทำความมั่นใจอริยสัจมีอยู่ในเหล่านี้อริยสัจจะทำเท่านี้ล่ะที่จะทำให้จิตใจของเรานี้พ้นได้พ้นจากความเกิดความแก่ความตายพ้นจากกองทุกข์พ้นจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาได้คำว่าตัณหาทั้งหลายนี่พ้นได้ด้วยการเจียมแจ้งในกองทุกกองนี้เจียมแจ้งในกองในทุกขสัตว์กองนี้จึงให้พากันเข้าใจพากันจริงจังมุ่งมั่นผลก็จะปรากฏให้เราเป็นพระเป็นเจ้าเป็นผู้ที่ทรงศาสนาเป็นที่ยกชูพระศาสนาให้สูงส่งไม่ให้ล่มจมมันล่มจมนะของมันไม่มีใครรู้ใครเห็นนี่มืดมนอนธการมันก็ไม่มีนะพากันระมัดระวังนะจะต้องเข็นกันจะต้องขู่กันจะต้องบังคับกันเราไม่ใช่นักโทษพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นนักโทษสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอิสระสอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมเป็นอิสระแล้วก็สอนให้ผู้ปฏิบัติธรรมนั่นสอนตนเองสอนให้เป็นผู้ใหญ่สอนให้มีการรับผิดชอบไม่ใช่สอนให้เป็นเด็กไม่ใช่สอนให้เป็นเด็กลูกเงยสอนให้เป็นผู้ใหญ่สอนให้มีการรับผิดชอบในตัวของเราเองในตัวของเราเองในตัวของเราเองเป็นการรับผิดชอบพระศาสนาพานเข้าใจนะพานเข้าใจแล้วพากันตื่นตัวไม่มีใครที่จะเป็นที่พึ่งกันแล้วถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวสร้างเราให้เป็นที่พึ่งจะกลายเป็นเด็กน้อยเป็นวัวก็เป็นควายก็เป็นหยุกแง่ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นหลักเป็นฐานเท่าแก่ที่ตายแล้วก็ยังหาหลักฐานในจิตในใจที่เป็นแก่นเป็นสารไม่มีเรียกว่าพระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้พระพุทธเจ้าโปรดไม่ได้ก็ธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั่นนะ ไม่ได้ประโยชน์กันแล้วตอนเช้าก็พากันขยันขันแข็งจะมีการประชุมไหวพระสวดมนต์กันก็เอาแต่ต้องพร้อมเพียงเรียงหน้ากันยานอ้างอย่างนั้นอย่าอ้างอย่างนี้หลังจากทวัตวาแล้วสวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์สวดมนต์กันพอสมควรเป็นการฝึกหัดกันไปในตัวทำไมอย่างนั้นการสวดมนต์นี่จะสวดไม่เป็นการสวดสาธยายก็ทำให้เกิดความรื่นเริงมีความสุขและมีความสงบในการสวดสาธยายด้วยจึงให้พากันใส่ใจอย่าถือว่าประชาธิปไตยจะให้ผมมาเป็นผู้นำทุกอย่างไม่ได้นะบอกต้องบอกตรงๆทีเดียวอยู่อย่างนี้มันก็รู้ว่ามันก็หนักอยู่แล้วเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เบาอะไรก็จะได้เป็นผู้นำอะไรก็จะเป็นผู้นำอะไรก็จะเป็นผู้นำถ้าหากว่าอย่างนั้นนะไม่ไหวจึงอยากให้เป็นผู้ใหญ่อยากให้คิดพากันคิดพากันอ่านอยากให้เป็นผู้ที่มีสติปัญญาฉลาดเลิกกันตอนนี้แล้ววันนี้เถินยีเตือนใจไปพากันอย่าไปทิ้งไว้ตรงนี้นะจำจนตายนะ